کیوں نہ آنکھیں جگمگائیں مصطفیٰ، کیوں نہ آنکھیں جگمگائیں مصطفیٰ، آپ جب جلوہ دکھائیں مصطفیٰ، آپ جب جلوہ دکھائیں مصطفیٰ، گردش دوراں ہے میری تاک میں، گردش دوراں ہے میری تاک میں، مجھ کو کملی میں چھپائیں مصطفیٰ، مجھ کو کملی میں چھپائیں مصطفیٰ، پھر وہی جلوے وہی رنگیاں، پھر وہی جلوے وہی رنگیاں، میری آنکھیں کھل نہ جائیں مصطفیٰ، میری آنکھیں کھل نہ جائیں مصطفیٰ، مال بھی اسباب بھی اور جان بھی، مال بھی اسباب بھی اور جان بھی، آپ پر قربان جائیں مصطفیٰ، آپ پر قربان جائیں مصطفیٰ، اس ادا پر کیوں نہ قربان جائیے، اس ادا پر کیوں نہ قربان جائیے، ناز ناز امت کے اٹھائیں مصطفیٰ، دل تو پھر مسرور ٹھہرا دل میرا، دل تو پھر مسرور ٹھہرا دل میرا، دشت کو گلشن بنائیں مصطفیٰ، دشت کو گلشن بنائیں مصطفیٰ، میں نہ بھولا ہوں نہ بھولوں گا کبھی، میں نہ بھولا ہوں کبھی، شہر بتہا کی ہوائیں مصطفیٰ، شہر بتہا کی ہوائیں مصطفیٰ، سر کے بل چلتا ہوا میں سر کے بل چلتا ہوا میں آؤں گا، آپ مجھ کو پھر بلائیں مصطفیٰ، آپ مجھ کو پھر بلائیں مصطفیٰ، کیوں نہ آنکھیں جگمگائے مصطفیٰ.